Працягваем знаёміць з манаграфіяй Сергія Кавалёва «Шматмоўная паэзія Вялікага княства Літоўскага эпохі Рэнесансу». Старонкі з кнігі чытае Яна Запольская. Старонкі з кнігі. У шматмоўнай паэзіі Беларусі і Літвы ў эпоху Рэнесансу выразна адбілася эвалюцыя дзяржаўнай самасвядомасці тагачасных паэтаў Вялікага княства Літоўскага. У першай траціне 16 стагоддзя у творах ураджэнцаў княства, выдадзеных у замежных друкарнях, адчуваецца гонар за сваю далёкую айчыну. Ужо сам зварот да нацыянальных моваў сведчыў пра патрыятычна-асветніцкія памкненні аўтараў. Наступнае пакаленне паэтаў, 50-60 гады 16 стагоддзя, складалі пераважна перасяленцы з Польшчы, якія не ўкараніліся думкамі ды пачуццямі ў палітычных рэаліях княства, а таму перанеслі з сабой на Беларусь сваю, чужую для чытачоў бацькаўшчыну, выразна выяўляючы польскую самасвядомасць. У 70-80 гады 16 стагоддзя адбываецца прыход у паэзію мясцовых аўтараў і выяўляюцца тэндэнцыі да пошукаў уласнай бацькаўшчыны. Паэты гэтага пакалення выраслі ў цяжкія часы інфлянскай вайны, калі пад пагрозай апынулася само існаванне княства як самастойнай дзяржавы. Крытычная сітуацыя паўплывала на фарміраванне іхніх палітычных поглядаў і грамадскіх ідэалаў. Сваёй бацькаўшчынай яны называлі Літву, маючы на ўвазе ўсё вялікае княства літоўскае. І ў гэтай літвінскасці выяўляўся і беларускі, і літоўскі, і ўкраінскі патрыятызм. У канцы 16-га, пачатку 17-га стагоддзя літвінская самасвядомасць яшчэ больш замацоўваецца ў творчасці тых паэтаў, якія прыйшлі ў літаратуру ў 1580-х годах. Некаторыя з іх робяць спробы пісаць па-беларуску альбо часткова выкарыстоўваюць старабеларускую мову ў сваіх польскамоўных творах. Але паралельна з гэтым у творчасці маладзейшых паэтаў назіраецца рост абыякавасці да ўласнай нацыянальнай дзяржаўнай прыналежнасці альбо пасіўнае атаясамліванне сябе з Польшчай, што станецца характэрнай адзнакай шматмоўнай паэзіі эпохі барока. Такім чынам ёсць усе падставы сцвярджаць, што літвінская плынь, якая выразна прысутнічае ў беларускай літаратуры 19-го стагоддзя, Міцкевіч, Чачот, Сыраком, Ляхоцька і іншая, і ў польскай літаратуры 20-го стагоддзя, Мілаш, Буйніцкі, Рымкевіч, мела свае вытокі ў шматмоўнай паэзіі Беларусі і Літвы эпохі Рэнесансу – Градоўскі, Рымша, Радван, Казакович, Пельгрымоўскі. Шматмоўная паэзія Вялікага княства Літоўскага эпохі Рэнесансу знаходзілася ў полі ўздзеяння дзвюх вялікіх культурных традыцый – антычнай і біблійна-хрысціянскай, прычым першая з іх аказала, як ні парадаксальна, значна большы ўплыў на творчасць пераважна пратэстанцкіх па веравызнанні аўтараў, што сведчыць пра пэўную аўтаномію эстэтычных крытэрыяў ад рэлігійных перакананняў у тагачасным мастацтве. Наследаванне антычным узорам назіраецца ў шматмоўнай паэзіі Беларусі і Літвы 16-го, пачатку 17-го стагоддзяў на розных структурных узроўнях, ад рэплантацыі асобных выразаў і спарадычнай стылізацыі да вольнага пераказу цэлага твора і агульнай арыентацыі жанру на тую ці іншую антычную мадэль. Напрыклад, арыентацыя героіка эпічнай паэзіі на лукановскую мадэль эпасу. Хаця найчасцей у сваіх творах паэты эпохі Рэнесансу згадвалі і цытавалі Гамера і Вергілія, але ў творчай практыцы найчасцей звярталіся да спадчыны Авідія – Гусоўскі, Кулакоўскі, Казакович, Радагляд Гладкатварскі, што было звязана як з сармацкай легендай пра рымскага паэта-выгнанніка, так і з тыпалагічнай блізкасцю ягонай творчасці жанравай сістэме шматмоўнай паэзіі Беларусі і Літвы эпохі Рэнесансу. Цеснае перапляценне рэнесансавых тэндэнцыяў з рэшткамі сярэднявечнай эстэтыкі, асаблівасцямі беларускай ды літоўскай культуры, а ў апошняй фазе развіцця яшчэ і з барочнымі ўплывамі, з'яўляецца характэрнай прыкметай шматмоўнай паэзіі вялікага княства літоўскага эпохі рэнесансу. З дзвюх школ тагачаснай польскай паэзіі, школы Рэя і школы Кахановскага, паэтам Беларусі і Літвы 16-га пачатку 17-га стагоддзяў больш блізкай была школа Рэя, якая таксама не парвала яшчэ сувязяў з сярэднявечнай літаратурай, адчувала моцны ўплыў культуры крэсаў і рэпрэзентавала погляды сярэдніх слаёў шляхецкага грамадства.